Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na festiwalu w Opolu po raz 55 rozbrzmiewają polskie piosenki. W tym roku także te zaprezentowane na scenie alternatywnej. 4 dnia Opolskiego Festiwalu zagrają Daria Zawiało, Krzysztof Zalewski, Apteka, Król, Julia Marcel, Jazz Band, Młynarski Masecki, Pink Floyd, Kasia Linz i Maciek Sienkiewicz. Transmisja koncertu na naszej antenie w poniedziałek od 21 do północy. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. After Party. Fragment mini-albumu Vice Principle, którego autorem jest Africa, czyli Adam Longman Parker, muzyk ze Stanów Zjednoczonych, aktualnie mieszkający w Berlinie. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś ponownie muzyka elektroniczna. W pierwszej części naszego spotkania bardziej abstrakcyjna, a nasze późno-sobotnie, wczesno-niedzielne spotkanie zakończymy już w objęciach ciepłych brzmień muzyki ambient. Adam Longman Parker, czyli Africa, mini-album Vice Principle ukaże się 22 czerwca tego roku nakładem belgijskiej wytwórni R&S. Posłuchajmy kolejnego fragmentu. Melamed. There's a wall there. A great dark wall with holes in it. And behind the wall is an enormous fire of white flame. The stars are entirely in the eyes of those who look at the sky. If no one's looking at the sky, it is utterly dark. But the stars in the eyes are very much the same in all eyes. And those looking at the sky at the same time are all participating in the kinds of communication that have to do with stars. It's a great roof studded with sequins. The movement of the stars is in relationship to the movement of the sun, giving the impression that the stars are moving across the sky. The stars are optical nerve endings of the eye, which the universe is. Sparks from the train of God's thought. Stars are reflections of the real stars behind the sun. The sky is all together, not composed in such great distances as we suppose. It is an old fire. The stars are small sparks. The sun, a burning coal. The black of the sky at night is ashes. The moon, a bubbling drop of water. This is the same with us, i.e., as the universe burns, so do we. Our heads contain water very much like the sky holds moons. The burning in us keeps the water in our heads boiling and sputtering. The sky is the dead, decaying body of God. The stars are glittering maggots. It is the back of a blue dragon. We are the eye of the dragon watching him die. The sun is the blood hole. The sky is a cup of tea, which the earth drinks every day, then at night inverts the cup to read the leaves. The sky is a lens of air magnifying a single atom of itself. There was one of these stories that I liked but didn't believe, so neither Jay nor I could remember it. This one's fairly traditional. The sun is the ejaculation of the penis in the vagina of the universe. The stars are the sperm searching for the eggs of moons. universe is part of a vast brain. The stars, the firing of the brain cells. Each a visualization of the bark of a dog. I.e., when a dog barks, the response in the ear of the sky is a star. When a dog howls, the response is the moon. The sun is where everything else goes to a further place or places, and we really don't know what happens there. The stars are trembling silver streams to everyone's brains. The sun and moon are the eyes of the great puppeteer. Once a month, he smiles and winks. He has control of our fate. Gigantic drops which we see as stars. It draws the earth in streams till it blazes golden. And finally, it draws all our fire into the ash of the moon. Hummingbirds. If you look closely, you can see their wings flickering. Way i ponownie Africa, czyli Adam Longman Parker, producent, który bardzo często swoją muzyką dzieli się tylko ze znajomymi. Na całe szczęście wytwórnia R&S przejęła kolejne jego nagrania przeznaczone do użytku wewnętrznego i uznała, że są na tyle dobre, że wszyscy powinniśmy ich posłuchać. Africa debiutował jesienią zeszłego roku. Od tego czasu miał okazję występować w tak odległych miejscach jak Meksyk czy Izrael. Tak jak wspomniałem, w tej chwili mieszka w Berlinie i tworzy muzykę inspirowaną również tym miastem. Słuchać to bardzo wyraźnie na mini-albumie Vice Principle, w którym kosmiczne podróże, które znamy z muzyki krautrockowej, pobrzmiewają tu i ówdzie. Jeszcze jeden fragment mini-albumu Vice Principle, Numeno. Mozaik, utwór tytułowy z mini-albumu, za który odpowiada Maren Suki, a tak naprawdę Chris Ruff, artysta związany z wytwórnią Apollo Recordings. Mini-album Mozaik ukazał się na początku maja. Wypełnia go muzyka inspirowana zarówno głęboką miłością Chrisa Ruffa do muzyki drum and bass i hip-hopowej, jak i do klasycznych brzmień soulowych, jazzowych, funkowych również, ale chyba przede wszystkim muzyki filmowej ze złotej ery Hollywood. Kolejny fragment mini-albumu Mozaik w tej chwili, Into the Silence. Thank you. Feels Like Love to ponownie Chris Roth, czyli Maren Suki. Wcześniej słuchaliśmy utworu Into the Silence, w którym z pewnością rozpoznali Państwo fragmenty serii wydawniczej Polish Jazz, gdy Chris Roth odwiedził Warszawę, przywiózł stamtąd płyty z tej właśnie serii. A ponieważ w każdym z jego utworów znajduje się mnóstwo sampli, w przypadku tego nie mogło być inaczej. To był Maren Suki, a teraz Deadbeat, czyli Scott Monteith, album Wax Poetic for This, Our Great Resolve, album, który powstał z potrzeby przetrwania kolejnego dnia, gdy tak banalna czynność jak czytanie wiadomości o poranku zamienia się w prawdziwy horror, a w takich czasach niestety w tej chwili żyjemy, należy szukać nadziei, że jeszcze przyjdzie lepsze jutro. Scott Monteith poprosił swoich znajomych, by nagrali specjalnie dla niego przesłanie pełne nadziei dla wszystkich jego słuchaczy. Następnie do tych tekstów dobrał muzykę wypełnioną dubem, jak to zwykle w przypadku produkcji sygnowanych nazwą Deadbeat bywa. Tytuły utworów to imiona osób, które usłyszymy. 6 języków, 11 utworów, 11 pocztówek z lepszego świata. Na początek Kato i Avril. Thank you. hilo encendido, como si las mismas cosas por el espacio no se borraran. Desde abajo vemos una luz que avanza con nosotros y que nos deja ver un futuro fluorescente. Y es que allá el tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas y a nadie le preocupan cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche, solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Thank you. Jej przesłanie pełne nadziei. Album Wax Poetic for This Our Great Resolve, utwór zatytułowany Gudrun, to był Deadbeat i jego najnowsza płyta. A teraz wracamy do kompilacji Physically Sick 2, której słuchaliśmy przed tygodniem. To będzie Tiger Paw, czyli Dion McKenzie, DJ-ka wprost z Crown Heights na Brooklynie. I kolejna porcja muzyki elektronicznej wypełnionej treścią, to niemalże audiobook. Black Woman Experience. As a black woman, who was a black girl, I see the attack on us comes in a very different form. In some ways it comes in the same form. You know, people do experience racial profiling and police brutality, but sometimes you come across women who have not had that direct interaction. But we're attacked in so many nuanced ways. So you have internal race issues within our own culture, and then the external race issue, and then the mothering issue around race. So for me, race and being a woman of color is so multi-layered. It's like, you can excavate all day. Two uniformed security guards walked over to us, one white, one Latina, and began to ask us questions about what we were doing in the lobby of that hotel, if we were guests. Quickly responded and said that I was in fact a guest. I was asked details, my name, what room. And it was at this point that I became very upset. And then you start to wonder, well, what other difference could it be if you're a white cop, I'm a black female? What other difference, what else could I have done to piss you off so this much? It just starts to then look racial. We actually had to bring in a white colleague from the Justice Conference before anyone could get an official response from the hotel. I've had people focus on my hair not being professional enough. I had an executive director actually pull me into a room, and it went down a path of like,